Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker 7 doden gevallen. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat de dader is gedood. Het gaat om een 21-jarige Palestijnse inwoner van Oost-Jeruzalem. Volgens de Israëlische politie handelde hij alleen, maar de aanslag is verwelkomd door Hamas. Volgens de Palestijnse militante organisatie is het een reactie op een inval donderdag door het Israëlische leger. Toen kwamen in de stad Jenin 9 Palestijnen om het leven. Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers halen in een gesprek met de Telegraaf hard uit naar de PvdA en GroenLinks, die straks in de Eerste Kamer 1 fractie vormen. Met het oog op de statenverkiezingen van 15 maart waarschuwt Rutte dat de twee linkse partijen een graai in de portemonnee zullen doen door minstens 9 belastingen te verhogen. De uitspraken zijn opmerkelijk omdat de huidige coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft en regelmatig steun zoekt bij bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn begonnen aan hun rondreis langs het Caribisch deel van het Koninkrijk. De reis begint op Bonaire en daarna gaat het koninklijk gezin naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het is de eerste officiële reis van prinses Amalia en die is bedoeld als kennismaking met het Caribisch gebied. 2 jonge oplichters zijn in het Overijsselse Markelo opgepakt dankzij de hulp van lokale WhatsApp-groepen. Buurtbewoners verspreiden daarin de signalementen van de mannen. De 2 hadden kort daarvoor een oudere man opgelicht. Toen hij later argwaan kreeg, werd hij mishandeld. Met hulp van omstanders en lokale WhatsApp-groepen in Markelo werden de 2 verdachten van 18 en 19 snel gevonden. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. En in die opklaringen kan het licht vriezen en er kan ook een mistbank ontstaan. De komende dag van tijd tot tijd zon en een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, jullie hebben al een podcast opgenomen eigenlijk, hè? Ja, we zijn al begonnen. Jullie zijn gewoon al begonnen. Dat is wel grappig. Het begon al in de lift. Ja. Toen jullie elkaar zagen. Meteen ging het over Noorwegen. Ja. Ja. En in de studio, toen we daar waren aangekomen, ging het over het maakproces. Nou, wat hebben jullie al besproken over het maakproces? Nou, dat we het allemaal een beetje houtje-touwtje thuis zitten te doen. Dat we gek zijn op met mengpanelen en microfoons sjouwen en fietsen door de stad. En dat je eigenlijk overal een podcast kan opnemen. Ja, het grote voordeel. We zitten met open mond te kijken naar de studio waar we nu zitten. Ja, dat dit is normaal. Zo profi. We zijn helemaal stil van. En ik hoorde ook al verdienmodellen voorbij komen. Oh ja. Geld ging het over. Ja. Daar zijn we gek op. Wordt uiteindelijk toch een thema. Ja, want verdienen jullie geld aan de podcast die jullie maken? Ja, op zich wel. Ja. In best wel wat verschillende vormen. Want je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk advertising. Je hebt mensen die vrienden van de show worden. Dat is natuurlijk heel aardig voor mensen die zo dankbaar zijn dat je dit maakt, dat ze zelf een donatie doen. Dat is super aardig natuurlijk. En op zich, we organiseren ook al pubquizzen bijvoorbeeld voor bedrijven of voor onze luisteraars. Oh, en die betalen dan dat ook is heel wat. Slim. Gewoon een verdienmodel over nagedacht. En jullie? We hebben een indirect verdienmodel. Het is eigenlijk voor onze PR-instrument voor ons magazine, Saar Magazine. We zeggen, nou, de podcast is gratis. We hebben allemaal online content wat gratis is. Als je ons nou wil steunen, neem dan gewoon een abonnement op ons tijdschrift. En dat werkt dus hartstikke goed. Ja, dat, sinds die podcast cijfers? Is het echt enorm omhoog gegaan, de magazine-abonnees. Wat goed. Dus begin een podcast. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En hoe werkt Vink? Nou, iedere week praat ik met 2 enthousiaste podcastmakers normaal gesproken. Deze keer zijn het 4. Dus een soort van bonus gebeuren. En we tippen ieder een podcast. We praten over de podcast die jullie maken. En ik tip aan het eind een podcast waar ik zelf ook laaiend enthousiast over ben. 4 gasten dus. Max Gerritsen en Hugo Noordman van de grote podcastlas. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Mooi ook. Helemaal tegelijkertijd. In koor. Ja. En Femke Sterke en Barbara van Erp van Saar Magazine. Hallo. Ik dacht, jij gaat nu ook hallo zeggen. Nou, 3 vrouwen en 2 mannen. Ik heb het wel eens eerder over gehad hier in Vink dat de podcastwereld is toch best wel nog een mannenwereld. Mannetjes noem ik ze, de podcastmannetjes. Mm-hmm. Dat merk je als er uitreikingen zijn. Heb je dit ook wel gemerkt? Dat het vooral mannen zijn? Zeker, want er worden nooit gevraagd voor uitreikingen of wat dan ook. Nee? Maar 50 plus vindt iedereen ook altijd een beetje viezig, geloof ik. Dat is onder de radar van de hele podcastwereld. Oh ja. Zeg maar, alles is een beetje zo tot een jaartje of 40. pittig en daarna is het gewoon... Moet je gewoon weg. Moet je gewoon uit weg. Dood. Weg ermee, negeren die boel. Nou, dat kunnen we meteen voorleggen aan Max en Hugo. Hoe kijken jullie naar vrouwen van 50 plus? Goor. Ja, ik vond het eigenlijk wel een mooie gewaarwording. Dat het is gewoon iets wat met een hele, nou ja, echt een hele afgebakende doelgroep, zou je zeggen. Maar ik vond het heel leuk om voor een uurtje gewoon in die wereld te zitten. En dus, daarna weer uit. Ja, nou ja, ik zal niet zeggen dat ik nooit meer een aflevering op zou zetten. Maar ik vond het een soort van zelfspodcast, maar dan voor, nou ja, voor jullie groep eigenlijk. Dus ja, het, is, nou, het mag een babbelpodcast zijn, maar het is ook op de een of andere manier wel inhoudelijk. Ja. Ja. Maar ik vond het ook iets meer mijn eigen wereld dan ik van tevoren had gedacht. Dus niet zozeer een andere wereld. Maar goed, daar komen we straks Ja, dat vind ik interessant, Hugo. Leuk. Ja, Max, jij bent docent op de Universiteit Utrecht. Ja. En Hugo, je werkt bij de gemeente Diemen. Klopt. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Van de studie. Dus ja, we hebben ooit samen met Leon Boelens trouwens, we maken dit met z'n drieën. In 2007 zijn we begonnen met een studie sociale geografie in Utrecht. En ja, dat kun je ook wel terug horen in de show die we maken. Dus ja, we zijn eigenlijk studievrienden. Ja, want de podcast die jullie maken is dus de grote podcastlas. Samen met Leon Boelens dus. Vertel eventjes, wat is de grote podcastlas? De grote podcastlas is eigenlijk een podcast over landen. We behandelen iedere week een ander land op allerlei verschillende thema's. Ja, dat doen we natuurlijk uit hobbyisme. We zijn om een zekere reden sociale geografie gaan studeren. We hebben nu hele leuke banen die ook wel aan het verlengde van onze studie zitten. Maar eigenlijk de reden waarom je ooit sociale geografie bent gaan studeren, die jaag je niet meer in je dagelijks leven na. En dit is eigenlijk een soort terugkeer naar die liefde voor gekke feitjes, voor potsierlijke vlaggen, voor leuke verhalen. En dat is eigenlijk waarom we het gaan doen. En dat is wat de podcast is. Ja. En Max, dan is het nog de vraag van hoe ga je het dan aanpakken? Ja. Aan het begin heb je geen idee. Dus we hebben ook echt best wel wat... je moet op een gegeven moment op zoek naar format. Nou ja, dat format is bij ons redelijk strak, omdat we anders verliezen we onszelf volledig in de aflevering. En dat duurt ook allemaal 10 uur. Aan het begin hadden we helemaal geen format. En toen werd het één schothagel. En daarna werd het iets te strak, dan werd het echt 3 monologen. Dus je bent wel een beetje op zoek naar de juiste manier. En ik heb nu het idee dat we redelijk ideeën hebben van hoe we het ongeveer willen aanpakken. Dus we delen alles in 3 blokjes van allemaal weer 3 onderwerpen. Dus 9 onderwerpen in totaal. Dus je hebt bevolking, geschiedenis, politiek aan de ene kant. Dan heb je de fysische geografie, toerisme en economie in het middenblok. En daarna is het wel tijd voor het luchtige hoofdstuk. Dan heb je kunst, dan heb je keuken en dan heb je sport. En we hebben ergens het idee dat met die 9 onderwerpen kun je een land best wel goed dekken. En Hugo, hoe ziet de luisteraarsgroep eruit? Heb je daar een beeld van? Van wie luistert er naar jullie podcast? Ja, een beetje wel. Het zijn wel mensen zoals wij. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd is ongeveer ook 35. Ja, 2/3 man ongeveer, 1/3 vrouw. Maar toch ook wel weer uitschieters. Want je krijgt toch ook reacties van een jochie van 12 of een vrouw van 70 die graag luisteren. Dus toch ook wel divers. En dat is ook wat leuke aan geografie. Iedereen kan zich er wel een voorstelling bij maken. Als je geïnteresseerd bent in een land, dan kun je denk ik onze podcast ook wel goed volgen. Het is niet heel erg hogeschool. Dus het is denk ik wel toegankelijk voor een breed publiek. En dat merken we dus ook wel. Ik vind jullie disclaimer ook heel mooi aan het begin. Nooit volledig wel origineel. Ja, precies. Ja, dat is geen experts, wel liefhebbers. Ja. Nee, maar het moet ook leuk zijn voor iemand die echt op Schiphol zit en zometeen naar Colombia vliegt en geen idee heeft waar die naar op vakantie gaat. Ja. Maar het moet ook leuk zijn voor mensen die dus wel net zo diep in die geografie zitten en die het dus heel grappig vinden dat Sierra Leone het rondste land ter wereld is. Dus ergens daartussenin zit onze doelgroep en die is ook niet zo afgebakend als bij andere shows. Hoe doen jullie de voorbereiding? Verdelen jullie het of weten jullie zoveel dat je gewoon kan gaan zitten in Noorwegen. Go! Nee, het is wel een loting. Of tenminste, je wordt gewoon ingedeeld in een blokje. Dus als je de ene hebt, dan heb je ook de andere en de andere. Dus er is geen keuze. Ja. En dat proberen we ook altijd zo te houden. Want op die manier moet iedereen er even open in. Ja. En het is zeker wel echt een onderzoek dat je doet. Want ja, sommige landen, kijk, Noorwegen weten we relatief veel vanaf. Maar je moet ook de Gabons van deze wereld doen. En de Seychellen, waar je gewoon iets minder gevoel bij hebt. Ja. Dus het is wel studeren. Ja. En hoe lang ben je dan bezig met de voorbereiding? Per persoon? Het hangt een beetje van het land af natuurlijk. Maar ik denk toch wel een halve dag tot een hele werkdag. Wauw. Ja. Vooral veel 's avonds. Want we werken gewoon fulltime daarnaast. Ja. Ja, inderdaad. Maar wat wel grappig is ook dat we weten van elkaar niet precies wat we uitzoeken. Ik weet wel bijvoorbeeld dat Max volgende week de keuken van Armenië gaat doen bijvoorbeeld. Maar ik weet helemaal niet wat hij daaruit gaat halen. Dus je verrast elkaar eigenlijk met de verhalen die je hebt gevonden. Een stukje Noorwegen. Maar goed, waar ik even op wil focussen is heel vet. Je hebt daar de Wereldzaadbank, oftewel de Ark van Noach. Kennen jullie dat of niet? Hebben jullie dat wel gehoord? Ja, dat is dus een mega grote kluis die meer dan 1 miljoen zaadsoorten van bijna elk land ter wereld hebben bewaard. En er is echt nog vet veel ruimte voor allemaal andere miljoenen die ze allemaal aan het verzamelen zijn. En het doel daarvan is om een soort databank te verzamelen van alle voedselvoorzieningen en dingen die wij kunnen eten en planten vanuit de wereld. Als een soort, mocht er ooit iets gebeuren met deze of gene qua plant, dan hebben we nu nog een backupje. Mocht er Ragnarok komen. En mocht er Ragnarok komen. Super fijn dat de Noren dit gewoon voor ons hebben gefixt. Gratis en voor niets. Dat was een fragment van aflevering 41 over Noorwegen. Heb jij gehoord, hè, Barbara? Ja, ik vond het echt superleuk. Ja, wat vind je er leuk aan? Je duikt helemaal zo'n land in en allemaal dingen die je nooit hebt afgevraagd over dat land werden verteld. En wat ik dus heel leuk vond, dat zeiden, ja, weet je dat in Noorwegen de zeespiegel daalt in plaats van stijgt? Dan denk je, nou, dat kan niet. Dat hebben jullie heel leuk uitgelegd, dat dat komt door de terugtrekkende gletsjers uit de ijstijd en dat het land daardoor nog steeds omhoog aan het groeien is eigenlijk, aan het terugbouncen is van die gletsjers. Dus ik dacht meteen, ik moet een tiny house in Noorwegen voor als de Armageddon komt. En daar is Barbara heel erg mee bezig. Dus ze heeft nu de plek gevonden. Ja, Noorwegen. Ze weet waar ze naartoe kan vluchten. Dus dank je wel. In het noorden van Zweden en Finland gaat het nog harder. Dus als je zekerder wil zitten, dan moet je daar naartoe. Oh ja, Finland, Poetin, ja. Noorwegen, denk ik. Wow. Het is eigenlijk zo'n podcast dat als je hem luistert, dan heb je hele leuke feitjes waar je echt de sier mee kan maken. Als je aan het daten bent of als je een borrel hebt. Verjaardag. Ja, wij gingen altijd al wel goed op die feitjes. Ook gewoon omdat we die al heel lang tegen elkaar vertellen. Ja. Maar je hoort het ook wel terug van luisteraars. En daarom hebben we ook wel, we hebben afgelopen maand een website gelanceerd. Waar ook alle feitjes die we benoemen in de aflevering, die zitten daar dus ook in. Dus we hebben een soort van kroegfeitjesgenerator. Dat je gewoon op een random moment ergens kan klikken. Geef mij nu een feitje, voor als je in de kroeg staat of op een verjaardag. En daar kunnen mensen dus lekker mee gaan strooien. Maar hebben jullie die allemaal zitten invoeren? Of ja, we hebben ze ingevoerd met idee. En degene die zeg maar de techniek hierachter heeft gemaakt, dat is Ali Jamal. Even een shout-out naar hem. Een luisteraar die een bedrijfje heeft in het bouwen van websites. En had hij dit idee? Ja, hij kwam eigenlijk met dit idee. En wij dachten eerst van, wel heel vet, maar nog meer werk. Waar halen we het vandaan? Ja, maar uiteindelijk zijn we het gaan doen. En we zijn heel blij. Een kroegfeitjes. Wat leuk. Generator. Wat goed, ja. Wat ontzettend. En wat slim. Het is helemaal commercieel, hè? Ja, je wordt het vanzelf misschien een beetje. Ook omdat het ook wel leuk is om er een keer wat voor terug te krijgen. Ja. Maar het is het belangrijkste voor ons om een zo breed mogelijke relatie op te bouwen met de mensen die luisteren. Ja. Ja, dus aan de ene kant heb je natuurlijk een website waar mensen heen kunnen. Mensen vinden het heel leuk om naar zo'n pubquiz te komen om gewoon echt je te zien. Mm-hmm. En op zich, er zit wel af en toe een verdienmodel achter. Maar het is nooit ons idee geweest om deze show te gaan beginnen. Om er uiteindelijk ook je baan van te maken. Dus in ieder geval is het ontstaan vanuit een soort van liefde en een soort gemis. Dat het er nog niet was. En daarom is het elke week ook nog steeds zo leuk om te maken. En ja, geld wordt op een gegeven moment wordt dan een onderdeel. Maar zou je het groter willen maken en er wel meer je werk van willen gaan maken als je daar een heel model in zag? Uiteindelijk is dat wel leuk. Ja. Ook omdat het natuurlijk, hè, zoals Hugo net zei, het kost best wel veel tijd om zo'n land uit te zoeken. En als je daarmee, als je dat op een overdag moment zou kunnen doen, waarin je niet hoeft te werken. Ja, dat is wel lekker. Ja, of in ieder geval dat je één dag in de week minder zou kunnen gaan werken. Ja. Ja. Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Ik wil een fragment nog laten horen over Duitsland, aflevering 33. Ze noemen het ook wel de filosofentaal, hè? Duits. Oh, dat kan me zo voorstellen. Omdat er natuurlijk ook heel filosofen vandaan komen. Maar juist ook omdat er dus heel veel van dat soort. De taal leent zich ervoor. Ja. Woorden als wanderlust en zo, weet je wel. Ja. Nou, daar heb ik er nu een paar van opgeschreven. Gewoon mooie woorden. Die dus eigenlijk geen rechtstreekse vertaling hebben in andere talen. Waar je echt een omschrijving voor nodig hebt. Ja. Dus Duits is. Best wel veel beeldspraak zit erin. Dus je hebt bijvoorbeeld iets als een Schattenparken. Schaduwparkeerder. Dat is eigenlijk iemand waarvan je verdenkt dat hij niet zulke frisse plannetjes heeft, zeg maar. Een kopfkino. Dus wat een hoofd, er in je hoofd gebeurt. Bioscoop. Dus als je iets echt al helemaal in kunt beelden. Ja. Een schnapsidee. Dus iets wat je bedenkt als je zat bent. En dan de volgende dag wakker wordt denk ik van, dat is toch niet zo'n goed idee. Oh, dat is een goed woord. En wat ik een heerlijk woord vind is treppenwit. Hebben jullie ooit gehoord van treppenwit? Nee. Een trappengrapje. Dus denk je even in dat je in een discussie staat met iemand en je hebt echt een verhit gesprek en je wil zo graag op een mooi gevat grapje komen, maar hij komt niet binnen. En als je spreekwoordelijk gezien klaar bent met het gesprek en alweer in het traphuis terug bent, dan denk je aan dat grapje. Wat goed zeg. Aflevering over Duitsland, nummer 33. Wanneer zou je dit luisteren, Barbara? Zou je dat luisteren als je op vakantie juist gaat? Of dus inderdaad in het vliegtuig of in de auto? Of gewoon in het algemeen als je denkt van, nou, ik wil gewoon feitjes waar ik indruk mee kan maken? Ja, als je nadenkt, waar zou ik naar op vakantie willen? Dan kan je een paar luisteren. Ik zit nu al te denken, ik wil heel graag naar Bosnië-Herzegovina. Nou, dan wil ik dat nog eens een keertje gaan beluisteren. We zijn een paar jaar geleden naar Griekenland gereden met het gezin. Dat is echt zo leuk. Kom je door al die landjes waar je eigenlijk normaal nooit zou komen. Bosnië hebben we dus overgeslagen. En ik vind het ook gewoon heel leuk om tijdens het sporten zoiets te luisteren. Of een wandelen met de hond zo. Ja. En Hugo, wanneer is een land geschikt om te bespreken? Want vallen er ook landen af dat je denkt van ja, nee, daar kunnen we niks mee? Nee, eigenlijk helemaal niet. Soms denk je van tevoren wel, kijk, sommige landen heb je veel meer gevoel bij. Dan weet je wel van, nou, je hebt je zoveel aanknopingspunten, dat wordt wel wat. En de andere landen denk je, maar eens even zien. Maar er gaat altijd toch wel weer een luikje open. En je doet een ontdekking en je komt tot een vet verhaal. Dus nee, tot nu toe eigenlijk nog niet meegemaakt. En misschien ook wel de landen waar je het leukst op terugkijkt, zijn de landen waar je het minst van verwacht van tevoren. Oh ja. Want het aantal afleveringen staat natuurlijk al vast. Niet helemaal, want het aantal landen staat wel vast. Nou ja, met een beetje geluk of pech komt er nog eentje bij in de tussentijd. Maar laten we daar niet van uitgaan. Maar de specials die je kunt maken, die zijn oneindig. Dus heel vaak heb je ook wel geografisch getinte onderwerpen die landen overstijgend zijn. Dus daar kun je allemaal specials over maken. En je hebt natuurlijk pas, we hebben wereldsteden gehad. We zijn nu bezig met de Nederlandse provincies. Dus de koek is nog niet op. Mag ik vragen, hoeveel luisteraars hebben jullie per week? Ja, per we zitten aflevering. Nu op de 130.000 per maand, zoiets. En hoeveel maak je er dan? Ja, vier dan per maand, één per week. Ja. Wow. En reizen jullie dan ook sowieso veel? Ja, daar komt het wel een beetje vandaan. We willen ook geen reisbureau zijn natuurlijk. Maar mensen vroegen ons wel eens, ga je anders reizen nu je weet dat je die show maakt? En dat is wel een beetje het geval. Mm-hmm. Dus je bent nog meer bezig met zelf informatie opzuigen. En het komt wel, de liefde voor landen komt ook wel een beetje tot uiting in je eigen reisgedrag. Zeker. Muziek. Moskou heb ik hier staan, Hugo. Met welke reden? Nou, Moskou is toch een beetje ons teamsong geweest. Dat is een lied van een Duitse band. Dus we hebben in de aflevering Duitsland laten horen. Nou, het gaat natuurlijk over Moskou. Dus we hebben in de aflevering Moskou laten horen. En in de aflevering Mongolië. Want Genghis Khan was natuurlijk een grote Mongoolse heerser. Dus we hebben dit nummer al 3 keer gehoord. Max, het is een beetje jouw lievelingetje. Jij was heel erg, je vond het heel erg jammer dat we hem voorlopig waarschijnlijk geen aanknopingspunten meer hebben om hem nog een keer te laten horen. Dus bij deze dan nog een keer. Van Genghis Khan, hè? Heet hij ook echt. Ja. Moskou, oké. Moskou. Ha ha ha ha ha. Moskou. La la la la la la. Moskou, Genghis Khan. Je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Max Gerritsen en Hugo Noordman van de grote podcast Las. En Femke Sterke en Barbara van Erp van Saar Magazine. Nou, tijdens de muziek vlogen de feitjes alweer over tafel. Want deze zanger komt eigenlijk uit Budapest, hoorde ik. Ja, we vonden het zo jammer dat we nu gewoon nooit meer mogen laten horen. Voorlopig in ieder geval. Maar we hoorden van een luisteraar, we hebben wel even gevraagd van joh, kom even met landen waarmee je weet dat we hem weer kunnen laten horen. En toen zei iemand, ja, de zanger komt uit Budapest. Oh ja. Dus veel zin in de aflevering over Hongarije. Ja. En dan leek het me wel leuk, omdat jullie zelf van de feitjes zijn, om eventjes een quizje te doen. Oh. Ja, leuk. Ja, dus als je het antwoord weet, nou, geel gewoon. Ik hoop dat jullie winnen, hè, vrouw of Lennon. Oh, nee, dan moeten we mee. Ah, nee. Ja, ja, jullie gaan. Ik wil naar jullie kijken. Barbara, jij kan het wel waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Nou, vraag 1. Kom. Welk land heeft de meeste tijdzones? Rusland? Nee. Misschien het VK wel? Nee, Frankrijk, denk ik. Frankrijk, ja. Helemaal goed. Vanwege de overzeese gebieden in de wintertijd. Oh, 12. Jongens. En in de zomertijd zelfs 13. Ik had hem ook niet geweten, hoor. Nee? Dank je. In welk land is het traditie om met kerst op rolschaatsen naar de kerk te gaan? Nou, ik wil er wel heen. Ik heb geen idee. Dat is een goed feitje. Heel goed feitje. Ja, heeft mijn redacteur Olga allemaal opgezocht. Nee. Dat is Venezuela. Oh. En het is een alternatief voor schaatsen en sleeën. En dat kan in Venezuela niet. Nee. Dus daarom doen ze het op de rolschaat. Dat is al niet besproken, Venezuela, toch? Nee, maar dit feitje gaat altijd op de lijst. Ja, ja, precies. Op welk werelddeel woont het grootste landdier? IJsbeer, Groenland. Afrika. Barbara, nee. Nee. Oh. Afrika? Oh. Ja, Hugo, helemaal goed. Afrika. En dat is de Afrikaanse olifant. Tuurlijk. Mannetje weegt meer dan 6 ton. Tuurlijk. Natuurlijk, dat mannetje ook weer. Ja. En waar op de wereld mag een potje bingo niet langer dan 5 uur duren? Dat zou een hele grappige. Overal? Ja, toch? Het klinkt echt verschrikkelijk. Bingo van 5 uur. Hou op, joh. Overal. Ja. Ik niet laten zeggen de VS of zo? Ja, North Carolina. Oh, joh. En de andere gekke wetten in de Verenigde Staten. In Alabama mag je geen nepsnor dragen in de kerk. Omdat je daarmee medekerkgangers aan het lachen maakt. Men mag wel een clownsmuts opzetten. Ja, dat wel. Mooi dat natuurlijk allemaal op niveau van staten dus verschilt. Hè? Ja. En Connecticut mogen augurken alleen verkocht worden als ze stuiteren. Dat vind ik ook echt geweldig. Wat? Ja, en dit nadat in 1948 2 augurkenverpakkers stiekem augurken probeerden te verkopen die niet geschikt waren voor consumptie. Nou, en in welk land is cavia een delicatesse? Oh, is dit in Peru of zo? Ergens in die regio? Ja, helemaal goed. Oh ja, die doen ze toch op een stokje, of niet? Ja, die ze frituren, toch? Of een lolly. Ja. En nou, dat is altijd leuk en altijd de lastigste, de hoofdsteden. Australië. Canberra? Ja. Canada. Ottawa? Ja. Nieuw-Zeeland? Wellington? Ja. Jemig. Magste ronde. Turkije? Ankara. Ja, heel goed. Sri Lanka? Dat is een moeilijke, hè, deze. Het was altijd Colombo, maar het is nu iets van Sri... iets heel moeilijks en dan Kotten. Ja, ja, we hebben Bardena Pura Kotten. Barbara en Femke, jullie waren heel stil. Ja, nee. Ah, jongens. Ik vind het echt helemaal niet... Ik zeg ze allemaal instinkers. Dan ga ik zitten, die zeggen is het weer verkeerd. Ik denk, laat maar. Verschrikkelijk. Ik wil aan de tafel gaan liggen. Richting de deur bewegen. Ja. Dit is ook kennis waar je helemaal niks aan hebt. Dus, Nee, ja, maar toch. Ik voel me dan altijd weer heel erg op de middelbare school zitten. Dan kon je tenminste nog studeren van tevoren. Dus je had het even moeten zeggen. Want ik voel me nu heel erg falen. Nou, nee, ja. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Maar daarom gaan we snel over jullie podcast praten. Gelukkig. Ja, tenminste nergens over. Want jullie zijn alle twee journalist, ondernemer. Alle twee oprichter van Saar. Even voor de mensen die Saar niet kennen. Saar is een platform met ook een papieren tijdschrift. Online magazine. En een aantal cursussen hebben we voor die hele leuke jonge 50-plus vrouw. Die midden in het leven staat, maar die eigenlijk overal genegeerd wordt. Het worden allemaal op één hoop gegooid. 50 plus is gewoon, nou ja, dan is het gewoon ja, trapliften, ellende, doodskisten uitzoeken en dan dood. En volgens mij zitten er nog een paar levensfasen tussen. Niet alleen 1 en 2. En heb je ook nog hele verschillende soorten vrouwen van boven de 50. Dus je hebt vrouwen van boven de 50 die heel graag een heel truttig blad lezen. Je hebt ook vrouwen boven de 50 die graag een hip blad lezen. Je hebt ook vrouwen boven de 70 die graag een hip blad lezen. Maar wij maken dit dus voor... die vrouw die gewoon eigenlijk nergens anders naartoe kan. Want de meeste bladen doen alsof ze jong zijn. Omdat ze dan adverteerders kunnen aantrekken. Want adverteerders die zijn alleen maar geïnteresseerd tot 49 jaar. Ja, ja. Ja. En dus het hele verdienmodel op al die bladen is ook gebaseerd op mede op advertenties. Dus je kan ook niet echt anders. Hè. Dus je moet ook, als een blad als Linda, moet je ook net doen alsof je 35 bent. Terwijl iedereen weet dat die lezers natuurlijk ook al bijna 60 zijn. En wij doen daar gewoon niet aan mee. Maar dat betekent wel dat we dus heel weinig adverteerders hebben. Wat we ook heel prettig hele vinden. Hele goede keuze. Ja. Maar nou, dat is wel een radicale keuze die je alleen kan maken als je klein en onafhankelijk bent. Want als je binnen een groot bedrijf werkt, dan is er altijd wel iemand boven die zijn targets moet halen. En die zegt, nee, we gaan nu over kleine kinderen. We gaan niet dat hele overgangding, dat gaan we laten zitten. Ik vind dat van die adverteerders zo gek. Ik bedoel, want vrouwen boven de 50 zijn toch ook consumenten? Ja, die graag geld te besteden hebben. Dat niet maar, onderkennen. Nee. Opel wil graag Gen Z's bereiken. Terwijl iedereen die in Opel rijdt 70 plus is. Ja, maar, ga maar door. Dus, maar er zijn ook de mensen die in die wereld werken. Die zijn ook allemaal 30. Dus die denken ook van, nou, we gaan met z'n 30. Wij zijn allemaal, dat is de wereld. Ja. En zo gaan we dat doen. En het is gewoon een hele rare, domme wereld. Ja. Ik vond het heel mooi betoog. Het is ook veel leuker om voor lezers dingen te maken voor echte mensen, voor lezeressen en voor luisteraars dan voor adverteerders. We hebben heel lang verkeerd gedacht. Want, we moeten advertenties hebben, zal ik 90% van mijn tijd na te denken en te bellen en te mailen van, we hebben dat nodig. En we hebben gewoon een jaar geleden gezegd, nee, hebben we niet nodig, stop. Nu halen we alles uit de lezer, luisteraar en dat voelt veel beter. Want ik bedoel, we komen uit de magazinewereld en zaten we aan de redactiekant. Dus dan was überhaupt altijd commercie natuurlijk vies. Ja. En toen ze hebben dit bedrijf opgericht, Snippet Media. En toen moesten we natuurlijk ook wel wat met adverteerders. Dus toen, hebben we allerlei allianties gesloten. En dat is ook een tijd wel goed gegaan. Maar in die end is dat niet echt een bestendig businessmodel. En vinden we het natuurlijk het allerleukst om gewoon redactioneel bezig te zijn. Dus nu doen we alles voor de lezers wat en heel de luisteraars. Logisch klinkt, natuurlijk. Ja. Hè? Ja, maar dat kan natuurlijk ook wel omdat we zo klein zijn. Dus bedoel, we hebben geen functie zoals in een normaal mediabedrijf. Van, ik maak een podcast. Wij doen alles zelf. Ja. Dus bedoel, we kunnen ook geen mensen inhuren verder. Van, kan jij dan dit editen? Alles moeten we zelf doen. En dan halen we er genoeg geld uit om het te kunnen doen. En jij bent zelf nog geen 50, toch? Nee, maar Femke? Ik ambieer het enorm. Ja. Kijk er uit. Ja, ik kijk er enorm naar. Nou, weet je, je angst voor ouder worden gaat er wel volledig van af. Ik vind het heel leuk, want we in de podcast hebben we ook allerlei inspirerende vrouwen van 50 plus. Dus dingen is natuurlijk altijd van, ouder worden, mijn huid en weet ik wat. Maar dat heb ik helemaal niet meer. Dus je kan eigenlijk niet wachten tot je er ook bij hoort. Ja, ik voel me natuurlijk wel af en toe een soort van, dat jonkie kan niet meepraten. En dus ik kan niet wachten. Ja, ik ben nog 7 jaar. Ik blijf nog 7 jaar een beetje ondergeschoven kindje. Maar, ja, precies. Ja. Nou, en voordat we naar een fragment gaan luisteren, dat is een fragment uit aflevering 1. Moet je even uitleggen, want daarin horen we Els. Ja, Els. Els, jeetje. Els leeft niet meer. Dus dat is, om maar mee te beginnen, dat is heel verdrietig. Maar we zijn met z'n drieën begonnen. Els is ook een van de oprichters van Saar geweest. Els is een geweldige blademaker geweest. Werkte jarenlang ook voor Libelle en Linda. En wij hebben haar aangehaakt toen we Saar gingen maken. Saar Online en later ook het printtijdschrift. Maar zij is zo'n legendarisch figuur, was. Dat blijft nog steeds lastig om te zeggen, was. Dat zij moest ook eigenlijk op tv of op de radio, weet ik wat. En dat is nooit heel erg gebeurd. Dus toen zij ziek werd, toen had zij eigenlijk nog 1 wens. We waren al een beetje met een podcast bezig om dat te bedenken, maar we wisten niet wat het moest worden. En zij wilde heel graag met ons een podcast opnemen. Dus we zijn ad hoc begonnen. En dat ging eigenlijk vanaf aflevering 1. Was een laaiend succes. En met name ook wel door haar, denk ik. Eigenlijk. Ja. Het idee was jij 42, ik 52, Els 62. Ze was eigenlijk 65. Maar dat klopt niet helemaal. Dat is de hele range van de, zeg maar, van de doelgroep van Saar, zeg maar. Dus, dit is een fragment dus uit aflevering 1. Worden alle mannen na een bepaalde leeftijd impotent? Hoe zit dat? Oh, nee. Goddank. Precies, want ik maar denk, het heeft wel met lifestyle te maken. Ja? Rokers en drinkers worden sneller impotent. Ja? Hoewel de impotente man over wie ik het net had niet rookt en niet drinkt. Nee, dronk. Maar die had diabetes. Ja, oh, dat diabetes word je impotent. Beetje oh, dat dik? Ja, maar... Beetje dik helpt ook niet mee? Nee, dat was ook een beetje dik. Ja. Ik val op dikke mannen, ja. Oh. Maar nee, ik heb mannen van 72 met hele ferme penissen. Ja? Ja hoor. Maar ik heb van jou geleerd op marathonlopers. En wielrenners. Oh. Allemaal impotent. Oh my god. Ja, als ik dit hoor, dan word ik weer blij gewoon. En ja. Het zal nooit meer zo worden ook. We hebben ons nu onze eigen draai eraan gegeven. En het is nog steeds, we hebben ook nog heel veel luisteraars en zo. Maar dit was toch fantastisch. Dat klopte gewoon. Dat met ferme waarop drieën, zij dat kon ja. zeggen. Ja. Weet je, ik bedoel, zo alsof het vaststaand feit was. Want hadden jullie van tevoren bedacht van nou, oké, we gaan een podcast beginnen en zo gaan we het doen. Dit moet het worden. Of was het gewoon microfoon aan en we gaan gewoon met z'n drieën praten. Dat. En ja, we vertrouwen erop dat dit gewoon leuk wordt. We hadden wel wat rubriekjes en onderwerpen, een soort van structuur hadden we erin. Maar we moesten heel snel beginnen, want Els werd ziek. En we vroegen aan haar, wat wil je nog? En zei ze, ik wil een podcast en ik wil naar de zon. Dus we zijn meteen naar de zon gevlogen en daarna zijn we die podcast gaan maken. Ja. En het was gewoon gaan vanaf dat moment. En langzaamaan in die podcast werd ze natuurlijk... Ze zei, ik wil het niet over de kanker hebben. En we hadden ook geen idee dat het zo snel zou gaan. We dachten, dat wordt een leidersweg van jaren. En dan is het ook... Ze vond dat altijd over kanker praat of boeken over kanker. Dat vond ze zo saai. Ik ga niet zo heel saai boek over kanker schrijven. En ze wou het er eigenlijk niet over hebben. Ze had al compromissen. Ja, het is wel olifant in de kamer. Dus zullen we dan een minuutje doen? Nou, kankerminuutje. Maar dat kankerminuutje werd natuurlijk steeds langer en meer en groter. Ja, want ik heb een fragment uit de tweede aflevering... waarin ze te horen heeft gekregen dat er een tumor in haar darm is gevonden. Toen we over die Amsterdamse grachten reden met de auto... Nee, het is niet zie je allemaal leuke meisjes op de fiets. Hier is ze bijna dood. En allemaal mensen vol leven op terrassen. Ja. En toen dacht ik, het cliché is waar. Het leven gaat gewoon door. Mijne staat totaal stil. Ja. En andere mensen zitten op de fiets op zoek op weg naar een date. Of teleurgesteld terugkomend van een date. Ja. Of boodschappen doen. Ja. Van mensen pakken elke seconde op die fiets. Ja. Ja. En de wind door je haren gaat. En wat voor zorgen je ook hebt... Je leeft, hè? Ja. Wat is dat gaaf, hè? Ja. Ja. Ja, hier was ze dus al in het hospice. En het is een paar weken voor de dood. Ze was heel zwak. Ze kon niet meer naar buiten. Totdat een moedige vriend... Ze was al helemaal aan het sterven, eigenlijk. En een moedige vriend die is er op komen halen. Die heeft een rolstoel gehuurd. Heeft er in de rolstoel gesmeten. In de auto gesmeten. Zijn naar het concertgebouw geweest. Mendelssohn gehoord. En toen zei hij, wat wil je nog? En toen zijn ze dus over de grachten gaan rijden. Dat was dit moment. Eigenlijk de laatste keer dat ze buiten geweest is. En dat krijgt me steeds kippenvel als ik dat hoor. Dat is echt, dat hebben we ook echt geleerd van haar. Je leeft, hè, je leeft. Ja. Ja, want dat is bijzonder aan jullie podcast. Het begon natuurlijk als de Saar-podcast. Het werd eigenlijk heel snel de Els-podcast. Ja. Ik wil je nog één fragment laten horen. En dat is het fragment waarbij Martijn de Greve door jullie wordt uitgenodigd. Ja. Misschien wil je even vertellen hoe... Een beetje context geven. Ja, nou, Els was dus overleden. En dat is nou net niet live gegaan, zeg maar. Maar een paar dagen voor de dood hebben bijna we Bijna wel. Ja. Bijna wel. We hadden elke week een podcast. Dus je moet op een gegeven moment weer met iets komen. En we hadden eigenlijk geen idee waarmee. Dus we gingen eerst heel ferm. Zo van, nou, we gaan een podcast maken een week later. Nou, dat kon natuurlijk helemaal niet. Ze zaten alleen maar te janken. En toen eerst zijn we wat rond gaan bellen in de podcast. Naar de broer, naar vrienden. Van, wat vinden jullie? Ja, jullie moeten doorgaan, want dat vriendinnengevoel... dat vinden mensen zo geweldig. En toen we er echt doorheen zaten, heb ik een vriend van mij gebeld... die journalist-interviewer is. Zei, Martijn, je moet komen. We noemen hem nu onze favoriete mansplainer. En die heeft ons ondervraagd van hoe gaan we verder? En gaan we verder? En moeten we wel verder? Ja, maar ik moet je zeggen, het type vrouw... ik heb een paar keer echt hardop grinnikend op de fiets gezeten... zelfs als het vrij dramatische onderwerpen waren. Ja. En ik dacht, dit is toch, als je gewoon naar de televisie- en radiowereld kijkt... het is toch een type vrouw die zeldzaam is... En waarvan je je afvraagt, hoe kan het dat hij niet in... Programma's, duidingsprogramma's. Ik zei net, volgens mij zat bij spreken bij Voetbal Insight... had ik er moeiteloos tegenover Johan Derksen willen zien. Ja. Ja, mooi. Want dat is inderdaad, als je zo'n podcast maakt... en het gaat over het echte leven verandert... en dan verander je dus ook mee. Ja, als podcast zijnde. Ja. Ja, het was heel gek, want eerst dachten we ook van hier eindigt het. Maar we kregen ook van luisteraars wat over van jullie moeten wel doorgaan. Hè? En, want ik dacht, ja, wat moeten we hierna nog doen? Weet je, het hing natuurlijk in beginsel niet eens zo erg op Els, ook heel erg, maar het werd steeds meer. En uiteindelijk werd het gewoon een radiodocumentaire over doodgaan en sterven, wat prachtig was. Maar de urgentie leek er ook een beetje van af. Maar mensen hadden ook, zeiden toch ook van ja, het gaat ook om het vriendinnengevoel en dat jullie zo open over alles praten. Nou, dat is, en dat zei Martijn ook. Die zei, misschien moeten jullie zijn al open, maar misschien moet je nog iets meer openheid gaan geven. Wat Els ook deed. Mm. Dus dat is ook gebeurd. En nou ja, Barbara die heeft nu een alcoholminuutje in de podcast, zeg maar. Dus we zijn van kanker naar alcoholminuutje. En dat is ook heel kwetsbaar weer. Dus ja, daar reageren ook weer heel veel luisteraars op. Van, nou ja, ik drink eigenlijk ook net iets te veel witte wijn. En ik wil, je hebt me geïnspireerd en zo. Dus die openheid, daar vallen mensen kennelijk heel erg op. En ze blijven luisteren. En we hebben nog steeds extreem veel luisteraars. Ik vind het af en toe een wonder, hoor. Want ik bedoel, het is ook heel veel gelul in de ruimte. Maar wel gelul wat vrouwen graag horen. Ja. En een enkele man ook. Dat gewoon om even in te zien hoe het in ons brein zit. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat in die periode dat Els overleed, en ook daarvoor, dat je heel veel reacties krijgt van luisteraars. Van, ja, ik zit te luisteren, ik ben aan het huilen. Brieven, cadeaus, bloemen, het was niet normaal. Het was, ja, dat was echt overweldigend. En ze had, op een gegeven moment had iemand in het hospice ook gezegd, Els, je hebt nu een liefdesburn-out. Ze had echt een soort van meltdown van alle, ja, lieve positieve reacties die aandacht, ze kreeg. Ja. Die ze, ja, waar ze eigenlijk ook best wel naar verlangd heeft al heel lang in haar leven. Ja, het was wel gedragen, op het eind. Ja, eigenlijk daardoor. Ja. Ja. Maar voor de podcast, dat is nog wel heel grappig, of grappig daaraan. Wij konden echt, als dood is natuurlijk zo'n groot ding. Wij konden niks verkeerd doen. Terwijl ik weet dat mensen kunnen zich bijvoorbeeld ook wel ergeren aan mijn lach en zo. Maar daar werd niks over gezegd. Het was allemaal halleluja. Oh, wat een geweldige vriendinnen zijn jullie. En dat jullie dit platform geven. En Els is geweldig. Dus dat was fantastisch. En toen was Els overleden. En nou, eerst kregen we ook nog kusjes en knuffels van ach, nou, in de rouw. Nou, dat was op een gegeven moment ook voorbij. En nu gaan mensen af en toe met gestrekt been erin. Dat is zielig. Ja, nu krijgen we weer lekker veel kritiek. Ja. En wat een geklets. En, maar ja, dat moet is, het ja, zoveel over uiterlijk gaan? Of gaat het nu alweer over lijnen en die stem van Femke en dat lachen? Nou, waarom moet die vrouw de hele tijd lachen? Ze heeft deze podcast 75 keer wauw gezegd. Ik heb het getest. Ja. Je denkt, ja, stop dan. Weet je, van mij hoef je niet te luisteren. Hè? Maar goed, het gaat Barbara eronder zetten. Oké, we hebben het opgenomen. Ja, wat moeten we doen? Moet ze weg? Of zo, weet je? Ja. Ik bedoel, dat is toch... Ja, ik mis Els wel. Ja, wij ook, inderdaad. Ja. Maar, nee, maar dus we zijn best wel gewend aan kritiek. Want voor mij hebben altijd best wel standpunten die we innemen. En die niet helemaal politiek correct zijn. Dus we krijgen ook ontzettend veel negatieve reacties over ons heen. Maar ja, die komen ook heel veel harder binnen dan de positieve reacties. Ja, ja. En we hebben gewoon belachelijk veel luisteraars. Dus ik denk, nou ja, weet je, kom maar. En de waardering is heel goed. Het is echt en, weinig. Ja. We gaan even naar de stille mannen aan de overkant. Want jullie man hebben in de hoek ook geluisterd. Ja. Hugo, wat vond je ervan? Nou, ik vond in eerste instantie heel grappig sowieso. We kregen van jou de vraag van luister eens even naar de Saar-podcast. Ja. Natuurlijk meteen een podcast voor vrouwen 50 plus. Denk je, nou, ik zit weer helemaal lekker, voor mij, lekker mis in de doelgroep. Dus en bedankt. Dus je gaat er met een bepaalde verwachting in. En ik deel een streaming account met mijn vriendin. En die ziet dus wat ik luister. Die zei s'avonds ook van, wat heb jij vandaag dan geluisterd? Wat betekent dit? Ja. Maar ik begon te luisteren en ik bleef luisteren. Ik vond het echt een ontzettend leuk gesprek om te volgen. En ik voelde me helemaal niet aangesproken als man van 34. Dus kan je ook vertellen waarom je het leuk vond? Ja, ik vond het gewoon een heel fijn open gesprek. En ik denk dat dat ook is, dat merk ik bij mezelf ook al. Dus hoe ouder je wordt, hoe eerlijker je wordt over jezelf. Hoe opener je kan praten, hoe beter je kan relativeren. Ja. Jullie praten heel makkelijk over je eigen tekortkomingen. En nou, het alcoholminuutje bijvoorbeeld. En dus er zit heel veel zelfspot in. En dat maakt het tot een heel, heel fijn gesprek om aan te horen. Ja. Hoe oud ben jij, Hugo? 34. En wat is jouw tekortkoming? Ik ben niet zo oud dat ik daar zo goed op kan reflecteren. Dat kan nog. Goeie. Ja. Ja, kost nog 10 jaar. Misschien weet Lux het wel. Wat is de tekortkoming van Hugo? Van Hug? Zo, nou, weet je wat? Ik ga hier gewoon even niet op antwoorden. Want anders maak ik volgende week geen podcast meer. Nee, grapje. Nee, het is niet handig. Nee. Ja. Herkende jij iets erin, Max? Nou, niet van mijn persoonlijke leven. Maar ik vind het wel mooi hoe jullie veel opener durven te zijn dan heel veel andere podcastmakers. Jullie maken het niet met het idee om een zo luchtig of mooi mogelijke versie van jezelf neer te zetten. Nee. En ik denk dat dat ook heel erg aansluit op wat zo'n doelgroep wil horen. Ik weet nog een voorbeeld van een aflevering die ik heb geluisterd over dat je meer met je eigen brein moet doen dan alleen maar mooi zijn. Jullie hadden daar op een gegeven moment ook een quote van iemand die zei op een gegeven moment ook van stop met jezelf vergelijken met al die ideaalbeelden vanuit Instagram bijvoorbeeld. Want het is een oneerlijke strijd die je voert. Ja, het is veel slimmer om horizontaal te gaan vergelijken. Ja. Dus doe dat met vriendinnen, doe dat met kennissen. Ja. En dan is het een eerlijke vergelijking. Ja. Nou, ik vond dat best wel mooie voorbeelden van, denk ik, thema's waar heel veel mensen mee bezig zijn. Ja, dus ook leeftijdsoverschrijdend. Want de luisteren ook wel dertigers of dochters van moeders, zeg maar, mee. Het is natuurlijk, het is voor een bepaalde doelgroep, maar er zitten heel veel dingen in die waar we allemaal tegenaan lopen in het leven, wat leeftijdsoverschrijdend is. Ja, want dat vroeg ik me af, krijgen jullie veel reacties van mensen die eigenlijk buiten jullie doelgroep vallen? Ook van mannen bijvoorbeeld? Mannen niet. Nee, mannen niet. Maar wel mensen, dat is überhaupt bij het blad ook zo, zeg maar, dat mensen willen altijd wel benoemen dat ze nog lang geen 50 zijn. Ja. Oh, ja. Maar ons dan niet tot de doelgroep. Ja. Dat is er van favoriete zin. Ja, ik ben 35, dus ik ben nog lang geen 50, maar ik vind het toch echt heel erg leuk. Wat gek. En denk, ja, weet je, het is ook maar een leeftijd. En wij framen hem natuurlijk omdat we die doelgroep willen hebben. Maar ja, ik ben 43, kan er net zo makkelijk aan leren. En op mijn 35 had ik dat ook gekund. En dat persoonlijke vind ik inderdaad heel mooi aan jullie podcast. En waar leggen jullie zelf de grens? Van nou, dat houden we er is geen ons grens. Helemaal niks. Jawel, we beschermen onze omgeving. Ja. Vooral onze partners, echtgenoten natuurlijk. Niet over de partners praten. Nee, ik hoor wel eens Femke. Ik heb laatst de laatste aflevering geluisterd. En ik weet nou precies wat jouw partner allemaal fout doet in huis. Nou ja, daar ergens zitten wat grenzen, zullen we zeggen. Ja, ik probeer het wel, maar soms vlieg ik de bocht uit. En, hoe reageert je op? Want het ging over... Hij luisterde niet. Oh, want het ging over de afwasmachine, toch? Geen idee. Het ging over het eten was klaar. En dan heb jij zoiets van, joh, doe dan gewoon even dat die vader in de afwasmachine. Ja, en dat hij dat dan om 11 uur s'avonds... En dan gaat hij met een luisterboek, gaat hij boven zitten. En dan zegt hij, ja, dat komt wel of morgen. Ja, nee, moet gewoon nu. Ja. En hij krijgt het niet via weer te horen van collega's. Van, joh, ik hoorde dit in de Saar-podcast. Kijk, ik schrijf ook columns. En die worden dan wel eens gelezen, want die leest hij ook niet. En dat wordt dan soms toch doorgebriefd aan hem. Dus ik wacht op het moment... Deze podcast zit toch nog heel erg in een niche. Ja. Dat iemand dat gaat luisteren en toch tegen hem gaat vertellen. En dan gaan wij nog wel een confrontatie hebben. Dat hij zegt, ik vind het echt niet leuk. Femmert, zo noemt hij me Femmert. Dus, en dan moet ik inbinden wat ik dan jammer vind. Want ik vind meestal dat de grens verder op ligt dan hij. Zeg maar, daar. En hij vindt het ook wel weer leuk. Want hij zegt ook altijd wel van dat hij dat het leuke aan mij vindt, die openheid. En ik heb het idee van, waarom kunnen we niet gewoon zeggen dat mannen heel slecht zijn in het huishouden. En ook die van mij. Ja. Wel eens dingen eruit geknipt, Barbara? Nee. Nee? Nee. Van, niet. Ja, we hebben nu toch echt te veel gedeeld en dit moet weg? Nee, hebben we nog nooit gedaan. Nee. We denken wel af en toe, Jezus. Ik denk daarna wel eens van, ja, het is niet echt tof, maar de moeite om het eruit te halen, daar hebben we gewoon geen zin in. Want we moeten gewoon. We moeten gewoon door. Weet je, dit is echt maar één uurtje van een dag waar een heel bedrijf geleid moet worden. Dus het is echt zo, bam, klaar, hup erop, volgende. En dan denk ik wel eens op de fiets, oh, nou, het is niet heel. Ik vind het niet zo leuk dat ik dat gezegd heb. Komt niet heel handig over. Ik denk, nou ja, hoeveel mensen luisteren. Je hebt ook niet echt door, hè? Nee. Mensen luisteren. Nee. Ik zei laatst tegen jou dat ik steeds minder gebeld word door mijn vrienden. Want die luisteren gewoon naar de podcast. Oh, die weten hoe het met me gaat. Precies, hebben alles die al gehoord. Die bellen niet meer. Lekker efficiënt om gewoon een soort van vriendenpodcast te maken. Ja. muziek, ik dacht van nou een powervrouw van 50 plus. Dolly Parton. Heel leuk. Vond Els ook heel leuk. Ja? Ja. Jolene? Goed. Oh ja, dat was een van de favoriete nummers. Oh, dat meen je? Ja. Oh. Ik moet altijd huilen bij Dolly Parton. Oh. Ja? Oh, ja. God. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please. just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene. Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, maar daarom zou ik. I'm begging of you, please. Heb ik altijd in mijn hoofd. Jij het, Jolene, Jolene. Ja, Dolly Parton. Jolene, Jolene. En Jolene. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland hier op NPO Radio 1. En mijn gasten zijn Max Gerritsen, Hugo Noordman van de podcast Las, Femke Sterke en Barbara van Erp van de Saar-podcast. En ja, Max, je had een vraag, hè, tijdens de muziek. Ja, ik stelde hem net iets te vroeg. Ik was eigenlijk benieuwd, hoe komen jullie aan je onderwerpen? Dus hoe bepaal je dat? Want elk onderwerp heeft wel een naam. Ga je eerst gewoon een uur met elkaar praten en denk van daarna van, hé, waar hebben we het over gehad? Of heb je wel echt het onderwerp vaststaan en moet je daar ook echt een beetje naartoe praten? Ja, ja, we maken echt scripts van tevoren. En we maken natuurlijk al heel lang content voor deze doelgroep. Dus voor online en in het magazine. En eigenlijk komt de ideeën voor het magazine, die komen heel erg uit gesprekken die we voeren met ons, ja, freelance redacteuren, zeg maar. Allemaal vrouwen van onze leeftijd. Van wat doe je, wat houdt je bezig, hoe is het met je huwelijk, ben je gescheiden of heb je een minnaar, ga je naar Italië verhuizen in je eentje. Al die verhalen, die vormen eigenlijk het magazine. En we lezen af en toe fragmenten, dus we lezen elke week een fragment voor uit het magazine waar we het dan vervolgens over hebben. Ja, dat is heel slim dat die crossover erin zit. Mm. Ja, en dat zijn nog altijd hele mooie. Ja, dus en dan proberen we een mix aan onderwerpen te maken. We hebben altijd een hoofdonderwerp waarvan we, ja, maar dat gaat eigenlijk bijna automatisch, omdat we al zo lang dit maken. Al 5 jaar lang maken we deze verhalen. En weet je, gaf oké, nou, dan doen we even iets grappigs in het fragment. En doen we even iets belangrijkers in dit. Doen we een beetje relatie en een beetje geld of wat dan ook. En dan, ja, krijg je een soort van gesprek wat je ook in de kroeg zou kunnen hebben. Maar het is wel, het gesprek is niet gescript, maar we hebben wel echt scripts met, ja, highlights. En stippen jullie dat ver van tevoren uit? Of bepalen jullie bijvoorbeeld aan het eind van de ene aflevering van, nou, wat gaan we volgende week eens doen? Dat is ook in 5 minuten bedacht, zo ongeveer, net voordat we, oh, er komt zo iemand, of Barbara doet soms ook een dag van tevoren of 's avonds krijg ik het in me. Maar dit is niet een halve dag voorbereiding. Ik schaam me nu heel erg tegen. Gewoon echt. We bedenken wat dingetjes en dan de volgende dag gaan we zitten en dan zie ik het vaak voor het eerst. En dan denk ik, nou, oké, moet even dat stukje doorlezen en dan gaan we beginnen. En het verbaast me altijd hoe leuk een gesprek zich weer ontspint. Want het is toch de interactie tussen ons en met de derde persoon die er nu steeds, dat is steeds dan nu een ander persoon. Ja, want daar kiezen ze dan wel het onderwerp op uit, van dit past wel echt bij die, weet je wel. Ja, en dat, maar dat gaat eigenlijk bijna altijd goed. Er zijn denk ik maar 2 geweest waarvan ik dacht, nou, dit vond ik zelf niet super interessant. Maar dat is ook weer grappig als ik dat dan in mijn omgeving vraag, te zeggen met, oh, nou, dat vond ik hartstikke leuk. Dus ja, soms reflecteer je toch anders op iets. Dan denk je, ja, ik heb niet zo'n klik met jou, maar goed, ik doe mijn best. En dan mensen vinden het dan nog steeds hartstikke leuk. Ja, want hebben jullie nog een onderwerp wat jullie zouden willen aandragen? Iets wat jullie altijd al hebben willen weten van 50-plus vrouwen? Nou, of gewoon van vrouwen in het algemeen, ja, mag ook, hoor. Ook, ja. Nou? Durven. Gaan ze niet durven? Goeie vraag. Nou ja, ik heb ze niet allemaal kunnen luisteren nog. Nee. Maar ik ga zeker vaker luisteren, als dat mag, van jullie. Oh, wat leuk. Ik vind jullie het hartstikke welkom. We hebben er al welkom. Bijna 50 gemaakt, hè? Ja, dus als ik dan nog iets mis of denk van... Hey, daar zou ik iets weer mail dan draag even, ik even wat aan. Ja. Oh, hartstikke goed. Ja. Ik ga tippen. Ik tip een Vlaamse podcast en dat is de podcast Club Angst. En de eerste aflevering klinkt als volgt. Mijn eerste paniekaanval had ik op mijn 16 jaar. En ik dacht toen dat dat meer zo zou klinken. Of dat ik mijn glas wijn dramatisch zou staan blijten in een douche. Of zelfs romantisch, dat ik naar adem zou moeten happen en dan flauw vallen. Liefst in de armen van een of andere filmster. Ik geef het toe, ik keek wel echt heel veel tv. Maar mijn eerste paniekaanval ging helemaal niet gelijk in de films. Het was mijn eerste dag van het zesde middelbaar. En ik zag er toen uit gelijk elke andere tiener in de Nili's. Een zijscheiding, ballerina's, skinny jeans. The hottest years in fashion history. En ik kwam overal te laat. I still do, actually. Alles wees erop dat een jaar gelijk anders zou worden. Ik had rap wat boterhammen bij elkaar gesmeten. En ik kwam net wanneer dat de bel ging, toe aan de schoolpoort. Maar toen dat ik daar stond, dan was precies dat er een bom in mij afging. Wacht, dat is niet zo uitgelegd. Ik ga het nog eens opnieuw doen. Het eerste wat ik voelde, was mijn hart. Klopte niet precies sneller, maar harder. En ik voelde een druk op mijn borst. Alsof er precies iets enorm zwaar was komen opliggen. Mijn handen waren aan het trillen. En ik voelde mij plots zo, zo slecht. Alsof ik mij nooit meer gelukkig zou voelen. De schoolpoort, speelplaats. Alles leek heel ver af. Het voelde alsof ik in een bubbel zat dat ik niet kon doorprikken. What the fuck is dit? Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn 16e had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst- en depressieve stoornis bleek te zijn. Vaak kan ik tijdens een paniekaanval of depressieve episode niet verder kijken dan mijn eigen bubbel. En voelt het alsof ik de enige ben die dit meemaakt. Maar dan, na enkele uren of vaak na een paar dagen, komt daar een barstje in. En besef ik dat er gigantisch veel jongeren angstig zijn. It's like anxiety is super trendy right now. Door wat ik zie op sociale media. My anxiety is chronic, but this ass is iconic. In het nieuws. Opvallend meer jongeren met emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt niet goed voelen. Waarom? Zorgwekkend zijn. Ja, Club Angst begint zo van Sophie Steenhout. En ik vond het een hele mooie podcast. Omdat het een onderwerp aankaart wat heel actueel is, wat heel urgent is op dit moment. Veel jongeren hebben last van angststoornissen, van angstaanvallen. En ik vond haar idee van een clubangst vond ik gewoon heel erg slim bedacht. Ja, dat ze op zoek is naar lotgenoten. Ja, precies. Ja. En in die zoektocht hoor je ook psychologen die uitleggen wat het is en hoe het kan ontstaan. En ik vond het extra leuk om het aan jullie voor te leggen, omdat jullie alle vier ook een clubje hebben eigenlijk. De podcastlas is eigenlijk een clubje van mensen die het leuk vinden om naar feitjes te luisteren, om meer te weten te komen over landen. En jullie hebben een saarclubje voor vrouwen van 50 plus die ook een vriendinnengevoel hebben. Ja. Wat vonden jullie? Dat jullie hebben geluisterd? Ja, ik vond in eerste sowieso heb ik de fout gemaakt om eerst aflevering 5 te luisteren. En daarna ben ik pas naar 1 gegaan. Ik Hoezo? Zou willen adviseren. Ja, ik dacht, waarom doe je dat? Podcast. Maar deze moet je wel echt vanaf het begin luisteren. Ja. En je merkt gewoon dat het ook technisch supergoed in elkaar zit. Ja, dat vind ik ook. Het is heel mooi gemaakt. Ja. Heel mooi vormgegeven. Ja, met die soundbites. En je merkt gewoon dat zij echt podcastmaster is. En wij zijn hobbyisten. Precies. Die nou echt. Ja, maken. Want ik denk dan ook, oh, er is allemaal mooie dingetjes erover. We hebben gewoon een intro, bam. Ja, dus dat is mega knap. Ik was daar echt wel onder de indruk. Maar inhoudelijk, het onderwerp zelf van de angstaanval, de angststoornis? Ja, dat vond ik op zich zo goed aan de aflevering. Ik bedoel, ik ben wel begonnen bij het begin. En het is een onderwerp dat heel ver van mij af staat. Ik weet hier eigenlijk niks van. Dus ik dacht ook van, nou, dat is best wel pittige kost, joh. Ja. En de manier waarop zij het brengt, op een gegeven moment was die aflevering afgelopen. Toen dacht ik, ik heb gewoon de hele tijd heel aandachtig zitten luisteren. En ik zou er op zich nog best wel eentje ernaast opzetten. Dus ja, het maakt je wel wat bekender met een onderwerp dat eigenlijk best wel moeilijk ook in woorden te vatten is. Mm-hmm. Maar dat doen ze best wel goed. Femke? Ik heb zelf tussen mijn 20ste en 25ste last van angstaanvallen en depressie gehad. Dus ik had vooral heel erg. Ik heb hem niet helemaal uitgeluisterd. Omdat ik weet dat wel en ik hoef daar niet in teruggeworpen te worden, zeg maar. Maar ik dacht wel, het is heel goed dat dit gebeurt en bespreekbaar gemaakt wordt voor heel veel mensen die hiermee kampen. Dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik dacht, nou nee. Had deze podcast jou toen kunnen helpen, denk je? Ik ben nooit zo heel erg van boekjes en podcasts over dingen waar ik zelf in zit. Want dan denk ik gewoon, ik ga naar een psychiater en ik ga mijn eigen ding doen of zo. Dus dat, voor mij zou dat... Maar ik ben ook een makkelijke prater. Dus ik kan me voorstellen dat het een taboe doorbreekt. Alleen ik heb niet zoveel last van taboes. Dus, maar ik kan me voorstellen dat het iets helpt om misschien wel de stap naar een psycholoog of een psychiater te zetten, terwijl je dat niet durft. En dan hoef je alleen maar passief te luisteren. En dan denk je, oh, er zijn er meer, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat het daar enorm voor helpt, omdat er toch schaamte is. Ja, dus dat idee van zo'n club is natuurlijk hartstikke goed. Ja, zou kunnen werken, ja. Barbara, wat vond jij? Ja, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde als Femke. Ik heb het ook zelf gehad toen ik jong was. En ik heb hem uitgezet. Ik wil het niet meer, merk ik. Ja. Dat is heel raar misschien. Want dan komt het gewoon te dichtbij en je gaat meteen terug naar je eigen herinneringen. Ja, ik weet het weer. En ja. ik vroeg me ook af, ja, ze zeggen dat het zo groeiende is. En dan vraag ik me altijd af, is dat nou echt zo? Want ik had het ook, maar ik sta ergens geregistreerd als dat ik dat vroeger had. En Femke heeft dus, nou ja, dus zomaar nee. toevallig nou, ook. Nou, ik wel hoor. Ik sta geregistreerd. Hier bij de balie beneden ook al, hè? Ja, ze meteen. Oh, dat is de vrouw met die angststoornis. Houd het in de gaten. Dus ik ga er meteen in die cijfers en klopt dat wel en alles. Maar nou, dat is het ook zal zo. Wel. Maar... Ik denk dat er meer bekendheid aan gegeven is. En dat het 10-20 jaar geleden misschien dat je het er minder over had. Maar dat het misschien net zo... Ik denk dat het echt aan een levensfase hangt, zeg maar. Dus hè, zij was dan 16, dit meisje. Mm-hmm. Nou ja, bij mij begon het misschien met 19 of zo. Maar weet je, die transitie van puber naar volwassenen, alles wat daarbij komt kijken, studie, vriendjes, een nieuw leven in Amsterdam in mijn geval. Ik viel van mijn geloof. Ik kom uit een heel gelovig gezin, dus dat viel weg, het godsbeeld. Weet je, er waren allerlei dingen die ervoor zorgden dat ik hartkloppingen kreeg en heel depressief werd. Dus ik denk dat dat voor de adolescenten altijd herkenbaar is geweest. Op een gegeven moment ga je stappen zetten in het leven en dan krijg je wat meer overzicht. Het overzicht wordt nooit volledig, maar wel meer behapbaar. Het wordt allemaal behapbaarder. Nou, dus dat wil ik jullie meegeven, adolescent. Het wordt behapbaar. Het komt goed. Ja, en Hugo en Max, jullie zijn even nog over de community. Jullie doen echt al gewoon bijeenkomsten waar luisteraars van jullie naartoe kunnen komen. Ja, we hebben dus die pubquizzen inderdaad. Waar in waar is dat? Pingpongclub. Oh. Ja, dus een café. En hoe vaak doe je dat? Vorig jaar 3 keer gedaan. Ja, dus dat is zo. En hoeveel mensen komen dan? Want als jullie zoveel luisteraars hebben, dan is het de tent bom. Ja, de kroeg is een beetje aan de kleine kant. En dat maakt het natuurlijk ook wel heel gezellig. En de vraag is, ja, hoeveel zou je er kunnen krijgen? Dat weten we eigenlijk niet. Ja, daar komen er een stuk of 120 of zo. Ja. Dus dat valt veel, zich wel mee. Toch? Maar ja, we moeten ook wanneer al die rondes zelf nakijken. Dus, Maar dat is ook de vraag. We dachten van, ja, we kunnen naar een andere kroeg waar bijvoorbeeld 250 man kwijt kunnen. Ik denk dat die misschien wel zouden komen. Maar is het dan nog leuk? Is het dan nog intiem genoeg? Ja. Je moet er zelf ook wel wat uithalen. Hè? Precies. Ja. En een Saar-bijeenkomst? Die komt binnenkort. Vertel. De 50ste podcast gaan we in de balie opnemen in Amsterdam. Oh, leuk. Met live vragen van luisteraars en zo. En in de zaal. Maar we hebben nog niet zo heel erg ingezet op live events. Want ja, corona. Nou ja, deze winter is dan lijkt wel goed te gaan. Maar we kunnen er nu wel over na gaan denken, ja. Ik vind het wel heel leuk om luisteraars te gaan ontmoeten, zeg maar. Ja. Ik wil gewoon ook heel graag van ze horen wat ze dan leuk vinden en wat minder. Zonder dat van Facebook te halen, zeg maar. Want de mensen die dingen leuk vinden... Er zijn ook heel veel mensen die dingen leuk vinden of niet leuk... die dat niet zeggen. Dus ik zou dat graag willen horen, ja. Dat is ook echt een van de hele leuke dingen. Dat mensen echt naar je toe komen met dingen... die je misschien een half jaar geleden gezegd hebt... waar je geen idee van hebt. Ja. Oh ja. Ik weet nog de laatste pubquiz. Ik ben net vader geworden en ik had gewoon zoiets van... Oké, nou, prima, ik neem een babytje mee. Was achteraf een slecht idee. Maar er komt dus een vrouw naar je toe van de jaren 65... en die komt echt van... ze is er eindelijk, hoe heb je dat genoemd? En toen dacht ik, wow, wat gaat er? Dus je hebt echt een veel sterkere relatie met je luisteraars dan met jezelf denkt. Ja, mooi is dat. Oh, wat grappig. Oh, dat vind ik heel, heel leuk. We zijn aan het einde van het uur. Dank jullie wel dat jullie hier naartoe wilden komen. Dank je wel Max Gerritsen, Hugo Noordman en Femke Sterke en Barbara van Erp. Jij ook bedankt. Dank je wel, Micha. Ja, en dank je. Luister naar de podcast van deze gasten. De Saar-podcast en de grote podcastlas. En de luistertip die ik zelf heb gegeven is Club Angst. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. Dank je wel voor het luisteren. Wil je reageren of nalezen welke podcasts hier zijn besproken? Volg me dan op Instagram en dat is @MichaBlog. NPO Radio 1.